Kees van Kesteren met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in het land veroorzaakt storm Henk schade en overlast. In Vlissingen en IJmuiden was het een uur lang windkracht 9. Onder meer de politie in regio Rijnmond kreeg meldingen van weggewaaide zonnepanelen. In Amsterdam adviseert de brandweer alle inwoners binnen te blijven en uit te kijken voor vallende dakpannen of bomen. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor eventuele gevaarlijke situaties. De Amerikaanse oud-president Donald Trump gaat in beroep tegen zijn uitsluiting van de voorverkiezingen in Maine. Trump mag in Maine niet deelnemen aan die voorverkiezingen vanwege zijn rol in de Capitoolbestorming in 2021. Volgens de advocaten is de toezichthouder in Maine als democraat bevooroordeeld en is er onbetrouwbaar bewijs over Trumps rol in die bestorming. Eerder sloot het Hooggerechtshof van Colorado Trump uit van deelname. Naar verwachting wordt ook dat besluit aangevochten. De Libanese premier Najib Mikati noemt de aanval op het vermoedelijke Hamas-kantoor een nieuwe Israëlische misdaad. Bij de aanval in de hoofdstad Beirut kwamen 4 mensen om, waaronder een van de oprichters van de militaire tak van Hamas. Zowel Hamas als Hezbollah bevestigt zijn dood. Israël heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist, maar zegt dat het duidelijk geen aanval was tegen Libanon. Volgens een adviseur van premier Netanyahu was het een precisieaanval op de leiding van Hamas. De voorzitter van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard, Claudine Gay, treedt af. Ze kreeg veel kritiek. Zo zou ze niet voldoende hebben opgetreden tegen antisemitisme op de campus. Met ruim 6 maanden is Gay de kortstzittende voorzitter van Harvard ooit. Het weer. Voor het grootste deel van het land geldt nog code geel vanwege storm Henk. Het waait hard vanuit het zuidwesten met kans op windstoten van boven de 100 km per uur. Morgen ook regen, lokaal met onweer. En dan wordt het 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Duizenden Nederlandse militairen werden in de jaren 90 uitgezonden naar een land waar een burgeroorlog heerste, het voormalig Joegoslavië. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Wat zagen ze daar? Hoe kwamen ze terug? En wat betekende dat voor de rest van hun leven? Daar heb ik het vanavond over met oud-militairen Wim van Rooyen en Dick Uitbeijersen, die zo'n 30 jaar geleden in Joegoslavië dus aan de slag gingen. En met Maranke Pater. Zij is journalist en dochter van een Joegoslavië-veteraan die jarenlang zweeg over zijn tijd daar, tot een paar jaar geleden. En in haar boek Voor Altijd Verbonden vertelt ze het verhaal dus van haar vader, maar ook van die van tientallen andere veteranen. Welkom allemaal. Ja, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Ja, ja, wat is het, hè? Dat is altijd de vraag. Ja, 2 oud-militairen dus in de studio. Maar Maranke, jij bent journalist. Maar ooit overwogen om wel nog het leger in te gaan of iets bij Defensie te gaan doen? Nee, nee, nee. Nee? Dat niet. Nee, mijn vader die was de militair bij ons thuis. Ja, dus daar bleef het maar gewoon bij. Ja, klopt. Okay. Ja. Nee, ik heb altijd iets met schrijven willen doen. En hij was wel van de verbindingen. Dus natuurlijk wel van de communicatie. Ja. Dus ik denk misschien dat er wel iets van in zit. Maar... Ja, nee, voor jou geen militaire carrière. Nee. Dick en Wim, voor jullie wel. Was dat een droom, Dick? Was het voor jou een droom om het leger in te gaan? Iets wat je altijd al wilde? Ja, heel graag zelfs. Ik ben natuurlijk als dienstplichtige opgeroepen. Een van de laatste groepen dienstplichtigen. Ja, en toen ik een mogelijkheid kreeg om naar het voormalig Joegoslavië uitgezonden te worden, heb ik die met 2 handen aangegrepen. Ja, en hoe oud was je toen? Toen ik uitgezonden werd, was ik 20. 20, dus als 20-jarige jongen kreeg je die oproep en jij dacht, ja, dit wil ik doen. Ja, absoluut. En waarom dacht je dat? Ja, waarom dacht je dat? Je wilde iets van de wereld zien. En een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren. Dat klinkt heel verheven. Maar als je in Nederland gestationeerd was, en ik zat dan toevallig, ben ik gestationeerd geweest in Zeedorf in Duitsland. Dat was al een vlucht uit Nederland, omdat Nederland gewoon in het leger, het stelt niet heel veel voor in mijn optiek. Dus Duitsland trok me meer aan. Ja, en dan Joegoslavië, de uitzending aan zich. Ja. Dat vond ik wel een mooie opdracht. Dus ook het verbreden van je eigen... Zeker weten. Verbreden van de horizon. Ja, ja. En Wim, voor jou, was het ook iets wat je al altijd wilde? Ja, ik heb een opleiding gedaan op de KMA. Hm. Dus ik ben na het VWO ben ik naar de KMA, Koninklijke Militaire Academie, gegaan. En ik had al een aantal functies gedaan als beroepsofficier. En ik zat ingedeeld bij 108 verbindingsbataljon. Wel in Nederland. En ons bataljon, tenminste de staf daarvan, werd in zijn geheel aangewezen. Om de romp te zijn van deze eenheid. Ja, precies. Want dat is wel een belangrijk element in dit verhaal. We hebben het dus over de verbindingsdienst. Ja. Die groep van een paar honderd militairen kreeg eigenlijk de oproep van: willen jullie dus naar Joegoslavië gaan? Ja, ik denk dat het ligt nog iets anders. Je moet je voorstellen, er was een prioriteitennota. Dus in 1989 was de muur gevallen, met alle gevolgen van dien. En wij hadden in Nederland het besluit genomen om een beroepsleger te gaan maken. Dat hadden we nog niet. En Redus de Beek, de toenmalige minister van Defensie, die wilde wel heel graag het Nederlandse leger, zeg maar, internationaal statuur geven. En die heeft in New York met een eenheid onder zijn arm gewoon gelopen om te kijken of die ergens een vredesmissie, of die daar een eenheid aan kon slijten, om het even populair te zeggen. En dat werd dus de verbindingsdienst, want daar waren wij goed in. Ja, en wat doet de verbindingsdienst? Dat moet ik wel even weten. Nou, ja, als je gevechtseenheden hebt die allerlei taken hebben om gebieden te beveiligen of mensen te beveiligen, hebben die een commandostructuur nodig. Hè. Die moeten hun opdrachten kunnen verspreiden. Nou, daar heb je communicatie voor nodig en daar heb je verbindingsdienst voor. Dus wij zijn eigenlijk de KPN of de Tele 2 of noem ze maar op, van Defensie. Ja. Ja, dus dan gaat het over telefoonlijnen, maar ook radioverbindingen. Zeker, ja. Ja, telefoonlijnen die waren er genoeg, maar die waren vooral kapot. Al kapot, ja. En bij een bewegelijke oorlog is het natuurlijk ook nog eens zo dat degene die een bepaald gebied beheerst, ja, die gaat natuurlijk of het is kapotgeschoten of je kunt het niet gebruiken, want er is geen connectie meer met de overkant, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus dan is door de lucht heen met radio is wel handig. Ja, maar dus een cruciale functie natuurlijk. Ja, en specifiek ook Nederland, want die afstanden, dat is natuurlijk een bijkomstig verhaal. In Joegoslavië zijn die afstanden heel groot. Dus met traditionele verbindingsmiddelen die wij gebruikten om normaal in onze taakstelling in Noord-Duitsland, zeg maar, een legerkorpsvak te kunnen voorzien van verbindingen. Ja, die werkte daar niet. Dus we hadden andere type materiaal nodig. Dus we konden onze HF-radio's gebruiken. En we hebben specifiek voor deze opdracht ook nog satellietverbindingen meegenomen. Oké. En jij was, Wim, in het begin dus ook bezig met die voorbereidingen treffen. Ja. Want het ging allemaal volgens mij best wel hals over kop eigenlijk, dat het bataljon werd opgeroepen en dat er dan ook snel voorbereiding getroffen moest worden. Ja, ik geloof het akkoord is eind 91 gesloten, de wapenstilstand tussen Kroatië en Servië. En dus in begin 1992 moest dus die hele UNPROFOR-vredesmacht moest opgetuigd worden. Met al die infanteriebataljons, ja, de hele logistiek, dat is dan van de VN. Ja. En nou, ik geloof dat begin februari werd jouw vader al moest hij al naar New York toe. Om zijn opdracht in ontvangst te gaan nemen. En die kwam vervolgens terug. En toen konden wij aan de gang met de planning. Ja, ja, want jouw vader, Maranke, dat is Hans Vermaas, de luitenant-kolonel. Die ging dus inderdaad naar New York om daar die eerste opdracht binnen te krijgen. En ook om überhaupt duidelijkheid te krijgen van wat wordt er verwacht van ons. Maar nog even, hij bleef jarenlang eigenlijk stil over zijn tijd in Joegoslavië. Klopt. En ik was wel benieuwd, want jij bent journalist geworden. Heb je dan ook, dan ben je waarschijnlijk wat nieuwsgierig aangelegd, heb je dan ook jarenlang aan hem heel veel vragen hierover gesteld? Of was het iets wat een onbesproken thema bleef bij jullie in het gezin? Nou ja, weet je, ik weet nog wel dat hij op een gegeven moment kwam hij even tijdelijk terug voor vakantie. En hij schoot gewoon zijn hobbyruimte in. Hij was altijd bezig met hout en schuren en zagen. En ja, weet je, dan zagen we hem gewoon niet. En weet je, dan probeerde hij wel met hem te praten. Maar hij sloot zich gewoon af voor ons. En zeker met bijvoorbeeld oud en nieuw, dan bleef hij gewoon binnen. Hij wilde niet meer over gras heen lopen. Maar echt praten erover deed hij dus niet. Maar weet je, die oorlog die kwam voor ons wel heel erg dichtbij. Omdat wij ook 2 jaar lang een Bosnisch gezin hebben opgevangen. Wat hij eigenlijk heeft uitgenodigd bij ons thuis. Waardoor dus die oorlog ook gewoon dichtbij kwam. Ja, echt bij ons thuis kwam. Ja. Ja. En jouw vader die was dus een van de hoogste mensen binnen het bataljon, hè, van de verbindingsmannen en vrouwen. Hoe was dat voor jou destijds? Hoe oud was jij toen hij wegging? Ik was nog maar 11. Jij was nog maar 11, oké. Okay. Ja. En maakte je dat heel bewust mee wel in die tijd? Ja, mijn vader was wel vaker was hij gewoon weg op oefening. Dus okay. Wij zagen het gewoon echt meer als oefening. En ook, het werd ook helemaal niet zo zwaar aangedikt van hij gaat ja, echt naar een oorlog toe. Waar hij niet levend vandaan kan komen. Ja. Maar ik weet nog wel, ik had wel in mijn Pussy-album, wat ik voor mijn verjaardag had gekregen, had ik wel een plekje bewaard voor hem om ja, gewoon een versje te schrijven. Maar hij heeft daar echt wel een afscheidsbrief van gemaakt. Ja? Oké. Okay. En ja. Heb je die onlangs nog wel eens gelezen? Of hoe? Ja, ja, ik kwam hem dus ook weer tegen ja, in die tijd dat ik dus bedacht om hier dus een boek over te maken. Mijn moeder was toen net overleden. Ja. En ja, toen ik kwam dat versje weer tegen en we begonnen dus ook weer over Joegoslavië te praten. En toen dacht ik, ja, jeetje, wat treffend eigenlijk. Hm. Ja. Wow, wel heftig lijkt me om dat te lezen. Ja, ja, zeker. Ja, ja, het zegt van, ja, we gaan echt daarheen om het daar beter te maken. En ja. We weten nog niet wanneer we terugkomen. En ja. Ja. Het was wel echt ook echt wel het wel echt wel zijn best op gedaan. Ja. En hij bleef dus ja, jarenlang stil. Of in ieder geval, het was moeilijk om erover te praten. Maar de afgelopen jaren werd hij er meer open over. En heb ja. jij dus een heel boek daarover geschreven? Ja. Waarom klopt, wilde je dat ja. zo graag doen? Ja, ik ben natuurlijk journalist, verhalenverteller. En ja, toen hij daar gewoon over begon, had ik echt zoiets van ja, jeetje, wat het is ook gewoon een spannend verhaal. Hè? Als je hoort wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dus ik had in eerste instantie zoiets van, ik wil een verhaal maken over jou. Maar hij zei van, ja, het is niet alleen mijn verhaal, maar ook dat van heel veel andere veteranen. Want we hebben echt wel op 32 locaties hebben er militairen gezeten. Ja. Dus ja, daar kwamen ook zoveel verhalen van los. Ja. En zo ben ik begonnen en het is een beetje uit de hand gelopen. Ja, precies, want je hebt uiteindelijk tientallen veteranen gesproken ja. over hun tijd daar. Ja. Waaronder dus Dick en Wim, die, ja. die hier ook zitten. Ja. Dick, om nog even, nou ja, misschien het geheugen wat op te frissen. Die oorlog in Joegoslavië, hoe was die überhaupt ontstaan? En waarom was het zo nodig dat jullie daarheen gingen? Dan kom je, ja, een lesje geschiedenis. Mag heel kort hoor. Heel kort. Milosevic, president van de Republiek Servië. Min of meer de opvolger van Tito. En Tito was de sterke man. En dat was, die had heel Joegoslavië ja, als één land georganiseerd. Milosevic wilde dat voortzetten. En dat was een Serf. En de Kroaten en de Bosniërs en de Slovenen, die hadden eigenlijk een beetje genoeg van de Servische overheersing. En die wilden zich losmaken. Ja, dus toen ontstond de burgeroorlog uit. Ja, precies. En waren jullie toen dat begon, die oorlog, daar al heel bewust van, oh, dit kan wel eens iets zijn waar wij misschien dan nog moeten gaan dienen? Nee. Nee, en Wim, voor jou? Nee, maar het was natuurlijk wel heel apart dat er op het Europese continent een oorlog woedde. Ja. Ik bedoel, we hadden echt het idee na de Tweede Wereldoorlog, dit gaat ons op ons continent nooit meer gebeuren. En nou, in 92, we weten vandaag de dag weten we wel beter helaas. Ja. Maar in 92 was het dus ook al raak. En ja, dit is wel het gevolg zeg maar, van het wegvallen van zeg maar, de muur. Hè? Dus de oude machtsverdeling, Warschau-pact NATO. Joegoslavië is natuurlijk altijd een onafhankelijk land geweest. Hij heeft zich tot de tanden toe bewapend, want die mocht niet tot het ene kamp en het andere kamp horen. Dus er lag een ongelooflijke hoeveelheid aan wapens en munitie. Mm. Dus ja, ze konden ook even vooruit, om het zo maar even te zeggen. Ja, precies. Nou ja, dus vanwege die oorlog kwam de oproep bij jullie ook terecht van, nou ja, er moeten daar mensen heen. Wim, met welke taak ging jij concreet daar naartoe? Ja, ik zat bij de staf van het hoofdkwartier van UNPROFOR. En wij deden alle planningen voor alle verbindingen. En dat gaat dus over het hele systeem van verbindingen. Dus wat je allemaal aan middelen inzet. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over de beveiliging van die verbindingen. Je kunt over een onbeveiligde telefoonlijn kun je geen geclassificeerde berichten doen. Dus nee. Cryptosleutels uitgeven. Eigenlijk de hele planning. En nou, als je op zo'n staf zit, dan adviseer je eigenlijk de commandant over wat hij het beste zou kunnen gaan doen. Hm. Dus dat is zeg maar kort gezegd de taak. Ja, en Dick, voor jou, wat was voor jou concrete taak daar? Het zorgdragen voor het berichtenverkeer op alle mogelijke manieren. vanuit het sectorhoofdkwartier waar ik zat in Knien, sector Zuid. Met de diverse posten, de diverse bataljons die in de sector zaten. En de contacten over en weer met het Force Headquarters in mijn geval, in mijn tijd in Zagreb. Mm-hmm. En hoe zag dan een dag eruit? Want dit klinkt nog vrij formeel, maar wat moest je dan concreet doen? Het opmaken van berichten, het versturen van berichten. Mm. En zorg dragen dat de berichten goed geadministrateerd werden. Mm. Maar ook het zorg dragen voor de aggregaten. Ja. Diesel halen. Oké, dus heel praktisch. Heel praktisch. Ja. En het was dus niet zo dat jullie echt aan de frontlinie per se stonden. Nou was het natuurlijk ook een vredesmissie hoor, maar... jullie waren eigenlijk ook de mannen en de vrouwen meer voor achter de schermen dan? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, als verbindingsdienst sowieso. Hè. Kijk, de infanterie-eenheden, dat zijn de eenheden die ontplooit worden in zo'n gebied. En die beveiligen zeg maar een gebied. Of die richten daar controle en checkpoints zeg maar in. En die bewegen ook zeg maar op de grenzen van het gebied. Want het is natuurlijk wel zo dat... Ja, er zit nog wel een bepaalde... Hè, dus er is wel een wapenstilstand. Maar... Ja, die gebieden waar ik bijvoorbeeld zat, daar woonden de Servische mensen op Kroatisch grondgebied. Ja. En dat was natuurlijk ook het grootste probleem. Hè? Dat was ook de reden waarom Milosevic daar iets mee wilde. Dat waren etnische Serviërs, maar die woonden op Kroatisch grondgebied. En ja, daardoor liepen al die lijntjes van die grenzen, of ja, dat was dus het voormalige front, dat liep heel raar. Hm. En daar zaten dus die infanterie-eenheden van al die andere landen, die wij dan van verbindingen verzagen. Ja, Maranke, jij... Wil je daar nog wat aan toevoegen? Ja, ik wil dus inderdaad ook zeggen dat jullie dus bij zoveel verschillende nationaliteiten ook zaten. Hè? Want hoeveel verschillende nationaliteiten zaten er bijvoorbeeld bij jou, Dick? Op het sectorhoofdkwartier in Zuid zaten drie verschillende bataljons. Maar ook Engelsen, een medisch bataljon. En een aantal militaire waarnemers. Ja. Maar ook civiele staf, civil affairs, UNHCR. Dus de vluchtelingenorganisatie van de VN. Ja, en daar zitten ook diverse nationaliteiten, zaten bij Zwitsers, Oostenrijkers. Ja. Dus jouw horizon verbreden, dat ging goed daar, denk dat ik. Dat ging heel erg goed. En mijn Engels is met sprongen vooruit gegaan. Ja, precies. Ja, dat is heel goed. Nou, ik wil daar graag straks meer over horen, maar we hebben ook muziek natuurlijk in dit uur. Maranke, dan wil ik beginnen bij jou. Jij hebt een bijzonder nummer meegenomen. Ja, ik heb een nummer. Ik heb namelijk de weduwe van Willow Martens gevraagd. Wat het nummer is wat haar aan Willow doet denken. Ja, want dat is de enige van de verbindings... Die dus omgekomen is in het operatiegebied. Ja. En jij hebt met de weduwe gesproken. Ja. En die vroeg jou, of tenminste, die wilde graag dit nummer dan laten horen. Klopt. Ja. I Will Always Love You van Whitney Houston. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I'm taking with me, so goodbye, please don't cry, we both know I'm not what you need. Are. We'll always life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of. Love you, Whitney Houston. De nacht van EO. Bij mij in de studio zitten Maranke Pater, Wim van Rooyen en Dick Uitbeiersen. Maranke schreef een boek over Nederlandse soldaten in de Joegoslavië-oorlog. En Wim en Dick waren daar destijds op vredesmissie. Dick, herinner je die eerste dag nog bij jouw aankomst in Joegoslavië? Heel goed. Ja? Hoe verliep dat? Met het vliegtuig naar Zagreb, daar geland. Daar op tentenkamp overnachten, want de dag erop zouden we de sectoren ingaan. En daar werd ik aangesproken door een majoor die ik kende vanuit Zeedorf. En die zei van, ik neem jou mee naar mijn hoofdkwartier. Hij zei, ik ken jou en ik wil je daar gewoon hebben. Oké. Okay. Dus dat was gelijk een bekende die ik tegenkwam. Nou, dat is wel bijzonder. Dat was wel lachen. Ja. Dat maakt het misschien al gelijk iets dat je iets vertrouwde daar. Ja, zeker voelde. Weten. Ja. En Wim, voor jou die eerste dag, herinner je die nog goed? Ja, de eerste dag was ook plezo. Dat was ook het aankomen op de luchthaven. Wij waren de eerste zo'n beetje. En we moesten daar overnachtingen regelen. Maar wat me eigenlijk nog veel meer bijblijft, is eigenlijk de tweede dag toen wij het gebied introkken. Ja, toen kwamen wij dus echt in dorpen die compleet kapotgeschoten waren. Echt een oorlogsgebied. En dan realiseer je pas, wow, dit is dus oorlogsgebied. Ja. En toen we uit het gedeelte van, want wij moesten natuurlijk naar Sarajevo toe, dus wij reden door een deel bezet gebied door Serven. En we kwamen in Bosnië en daar stonden de mensen langs de kant. Ze stonden allemaal te zwaaien, want die dachten van, hé, daar komt de VN. En die gaan ervoor zorgen dat het hier rustig blijft. Dus die zagen ons echt als ik zou bijna zeggen, bevrijders. We hadden ook helemaal niets gedaan. We kwamen ook helemaal niet voor Bosnië. Dus het is echt een hele rare gewaarwording. Van het ene moment van het oorlogsgebied, echt alles kapotgeschoten, totdat mensen met bloemen en zwaaien en langs de kant stonden. Dus er werd veel van jullie verwacht ook? Die mensen hadden echt ongelooflijk hoge verwachtingen. Ja, en die zijn natuurlijk echt ongelooflijk teleurgesteld ook in de internationale gemeenschap. Ja, precies. Want voelden jullie die druk wel ook al vanaf het begin? Van ja, wij moeten hier die vrede gaan brengen. Voelde dat ook echt zo? Ja, kijk. In het Kroatische deel, of op Kroatisch grondgebied, waar wij dus voor ontplooid werden, daar was het wel rustig. Daar waren natuurlijk af en toe wel eens wat schermutselingen, maar dat mag eigenlijk geen naam meer hebben als je weet wat er daarvoor gebeurde in steden zoals Vukovar of Nerga. Maar in Bosnië was eigenlijk nog helemaal niets. Daar leefden die drie bevolkingsgroepen nog heel vreedzaam naast elkaar. Ja. En die mensen wilden dat natuurlijk heel graag zo houden. Die hadden natuurlijk ook een tijd lang gezien hoe het in Kroatië helemaal uit de hand liep. Ja. En die dachten van ja, dit willen wij niet hebben. Nee, dus dat was tot jullie daar kwamen eigenlijk nog, of tot jij daar kwam in ieder geval nog vrij rustig. Ja. Maar dat escaleerde dus ten tijde van toen wij jou in Sarajevo aankwamen, was het eigenlijk al mis. Er waren demonstraties bij het parlementsgebouw. En daar is vanuit het Holiday Inn Hotel op geschoten. En dat is eigenlijk de inleiding geweest tot de ontwikkeling van de oorlog in Bosnië zelf. Ja, ja, ja. Want hoe verliep het verder? Zeg maar, waar verbleven jullie? Hoe waren die omstandigheden, Dick? Hoe was dat? Ik was gelegerd met mijn maten op een kazerne van het voormalig Joegoslavische leger. Mm-hmm. Ja, het was, als je het vergelijkt met Nederlandse kazernes, was het gewoon behelpen. Op welke manier? Weinig warm water, gebrek aan elektriciteit. Ja, toch een stuk primitiever. Oké. Had je dat verwacht? Ja. Oké. Nou, dat scheelt dan misschien een beetje, maar... Het was ook de uitdaging. Ja, ja, precies. En Wim, was dat voor jou, bij jou ook? Nee, wij kwamen in een hele luxe omgeving eigenlijk. Oh, oké. Ja, dat is heel, heel raar. Het werkgebouw, dat was een voormalig bedrijfspand. Kantorenpand van de Bosnische PTT, zeg maar. Dat werd door de overheid ter beschikking gesteld aan de Verenigde Naties. En wij kregen als legeringsgebouw, dat noemden wij het Rainbow Hotel, omdat het allemaal van die leuke kleurtjes had. Maar het was een bejaardenhuis, een verzorgingshuis wat gebouwd was. Maar daar woonde nog niemand, dus dat was net opgeleverd. En dat had dus allemaal mooie kamers, een restaurant, een keuken. Alles wat je van een verzorgingshuis mag verwachten. Ja. Wij sliepen daar met 2 of 4 op een kamer. En hadden daar allerlei faciliteiten. Ja, dat was eigenlijk gewoon een soort van hotel bijna. Ja, ja, nou, Dick, dat is dan wel heel verschil. Het was inderdaad een verschil. Ja. Maar, maar hoe hield je het daar dan vol? Want je zegt van, nou, het was echt wel een stuk primitiever. Deed dat ook iets met jou of jullie mentale welzijn daar? Nee, ik denk het niet. Het was gewoon de saamhorigheid. Hm. Je bent met je maten en je hebt een taak te vervullen. Ja. En ja, dan hoort dit er ook bij. Ja, dan hoort het er soms bij dat het wat primitiever gaat. En hoe lang heb jij daar uiteindelijk gezeten, Dick? 10 maanden. 10 maanden. In die tijd, wat is een van de momenten waar je nog vaak aan terugdenkt? Is er nog zoiets wat dan soms ineens te binnen schiet? Van, oh ja. Vrij weinig. Maar sinds de podcast die Marank heeft opgenomen. Een mijnincident. 10 centimeter meer naar rechts. En de vrachtwagen waar ik in zat was de lucht ingevlogen. Oké. En je zegt sinds de podcast. Want Marank heeft inderdaad een boek geschreven. Maar ook een podcast daarbij gemaakt. Is het weer daar soort door gaan herleven bij jou? Ja, dat is gaan herleven. Oké. Want tot die tijd heb je daar niet actief heel erg aan gedacht. Zat het ergens opgesloten in mijn geheugen. En ja, ik heb het zelf ook in de podcast niet naar voren gebracht. In mijn verhaal wat ik gedaan heb. Maar een van mijn maten die ook aan die podcast heeft meegeholpen. Die deed zijn verhaal. En toen was het van, hey, wacht eens even. Dat is inderdaad zo gebeurd. Zo. Dat is helemaal verdrongen in al die jaren. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En hoe is het dan nu voor jou om die herinnering weer zo te hebben? Ja, prima. Oké. Ik heb er niet echt veel last aan overgehouden. Nee, maar het scheelde dus heel weinig. 10 centimeter. 10 centimeter. Jij had hier niet meer gezeten. Dan had ik inderdaad hier niet meer gezeten. Nee. En Wim, wat is voor jou een moment geweest wat veel indruk heeft gemaakt? 14 mei, de beschieting van het hoofdkwartier. Van de legering is het leger. Dus van het Rainbow Hotel. Van het Rainbow Hotel wat ik net beschreef. Ja. Ja. Ja. 'S Ochtends, 5 uur? Ja, het was eigenlijk al dagen onrustig. Maar het speelde zich toch altijd wel op redelijke afstand van onze legering af. Mm. Maar die ochtend was het echt gewoon dichtbij. Was het 50 tot 100 meter dat ze elkaar in de haren vlogen. En goed, dan hadden wij nog elkaar in de haren? Ja, dat zijn Serven. In ieder geval Serven en Bosniërs geweest. En misschien nog Kroaten, maar dat weet ik niet. Die waren natuurlijk al, de Bosniërs zaten in Sarajevo zelf. En de Serven hadden de hele stad omsingeld vanuit. Sarajevo ligt in een kom van de bergen. En die Serviërs zaten in die bergen en die beschoten die stad. En die wilden die stad in. En die vlogen elkaar in de haren. Dat was behoorlijk dichtbij. Maar goed, wij waanden ons natuurlijk toch een soort onschendbaar. Hè? Wij waren blauwhelmen. We zaten daar niet op een vechtmissie. Bovendien waren wij een hoofdkwartier voor een operatiegebied wat niet eens iets met Bosnië te maken had. En het besluit was ook al genomen om dat hoofdkwartier terug te trekken naar in eerste instantie Belgrado en later zakelijk. Omdat de werksituatie gewoon eigenlijk onhoudbaar was. We konden gewoon onze taken daar gewoon niet fatsoenlijk uitvoeren. En dat signaal dat de VN wilde uitzenden van het moet hier niet uit de hand lopen, dat was al verleden tijd. Want het was al een full-scale war geworden. Ja, het liep al uit de hand. Ja, en dat klinkt dan heel berekenend wat ik nu ga zeggen. Maar de Zweden die hadden de verplichting over de beveiliging. En die zeiden van ja, niemand mag van zijn kamer af. Je moet voorstellen, het is een 24-uurs bedrijf. Dus je hebt een shift van 8 uur op de locatie werken. Je hebt 1 shift die slaapt en 1 shift die staat op een soort stand-by rust. En het wisselt elkaar 24 uur zeg maar af. Maar de shift mocht niet afgelost worden, want het was te gevaarlijk om een concentratie van mensen tegelijkertijd in het restaurant te hebben voor het ontbijt. Want ja, stel je voor dat er dan iets gebeurt, hè, een afzwaaien, dat was dan nog het idee. Dan ben je in 1 klap misschien wel 100 mensen kwijt. En als er iets gebeurt in een kamer, ja, dan ben je er 3 of 4 kwijt. Dus dat is, ja, dat noemen ze dan gewoon statistisch berekenen. Om de collateral damage, bijkomende schade zo klein mogelijk te houden. Dan gaat het over mensenlevens, hè, maar dat is gewoon een calculatie die je maakt met z'n allen. Dat duurde ongeveer tot 1 uur of, nou, ik denk, 7:30. Ja, je kunt ook niet als je vecht, hè, kun je niet continu 24 uur per dag vechten. Je munitie is een keer op, je moet een keer slapen, je moet een keer eten, je moet een keer alle andere dingen doen. Dus het werd rustiger. En toen hebben de Zweden de ontbijtzaal vrijgegeven. Dus met het idee van, nou, er kan nu veilig gegeten worden. En dan kan die shift op het werklocatie afgelost worden. En ja, ik denk dat ik koud mijn boterhammen had gehaald en een bak koffie had gescoord. En een enorme knal. Het hele gebouw stond op zijn grondvest te trillen. Achteraf weten we dat die dus buiten het gebouw viel. De eerste mortiergranaat. En dat was wel gelijk duidelijk van, dit is niet in de haak. We moeten hier gewoon niet met z'n allen blijven. Dus er werd gelijk een opdracht gegeven om te evacueren. En dat is dan weer het voordeel van Joegoslavië, omdat het onafhankelijk was van Warschau-pact en NATO. Elk overheidsgebouw heeft een schuilkelder. En dus dat was ook al een aantal keren geoefend. Een evacuatie, we moesten naar die schuilkelder toe. Ja, dus ook in het voormalig bejaardentehuis. Ja, zat een schuilkelder. Gelukkig maar. Ja, een grote, ja. Ja, dus jullie gingen daar met z'n allen snel naartoe. Ja, dat gaat redelijk geordend. Maar er moeten wel 200, 250 man moeten dan ongeveer naar beneden toe. Dat zijn en de mensen die in het gebouw zitten die niet hoeft tot de ontbijten om de werkshift af te lossen. En die mensen die dat wel moesten doen. En dat waren een aantal grote verkeersstromen die kelder in. Want je heeft natuurlijk maar 1 ingang. Ja. En onderwijl dat gebeurde, nog een paar enorme knallen. En wat ging er dan door je heen in deze situatie? Nou ja, je handelt gewoon naar wat je geleerd hebt en wat je geacht wordt te doen. Dus ik ben op een plek gaan staan om de evacuatie te begeleiden. Mensen moet je wel tot snelheid manen, maar ze moeten elkaar niet overlopen. Want dan kunnen mensen vertrapt worden. Dus ik ben als een van de laatste uit het restaurant gegaan. En stond op een bepaalde hoek om mensen wel snelheid te manen, maar ook om wel rustig te blijven. En ik heb nog iemand de keuken laten checken, omdat daar lokaal personeel in dienst was van de Verenigde Naties. Ja, die spreken geen Engels. En als die mensen dus niet door hadden dat wij het Engels aan het evacueren waren met communicatie. Dus ja, dat heb ik gedaan. En op een bepaald moment denk ik van, ik kijk om me heen. En ik denk van ja, want zo'n pand is natuurlijk niet een militair pand. Het is alleen maar glas. Okay. Ik sta hier ongelooflijk ongelukkig. Ik moet hier gewoon weg. En toen heb ik een sprong gemaakt naar de liftschacht. Nou, een liftschacht heeft natuurlijk 3 goede betonnen muren en een liftdeur. Dus dan ben je redelijk beschermd. En ik denk, en dat hebben we later kunnen terughalen. Omdat er een Canadees team heeft gewoon continu de video aan het staan. Dat ik 2 seconden, als ik daar 2... Nou, ik heb zo'nzelfde soort verhaal als Dick. Bij mij was het 2 seconden en niet 10 centimeter. Maar als ik 2 seconden langer op die plek was blijven staan, er is dus een inslag gekomen. Die heeft de hele glazen pluit eruit geblazen. Was ik doorzeefd geweest met glas. Zo. Dat is ongelooflijk dat je dan daar net aan ontkomen bent. Ja. Ja, dat is een engeltje die op je schouder zit. Ja. Ja, en een tweede geboortedag, zeg maar. Ja, noem je dat zo? Ja, ik zeg altijd, ik heb de dood in de ogen gekeken en hem een hand gegeven en gezegd, joh, ik ben 27, het is mijn tijd nog niet. Dus wegwezen hier. Ja. Ja. Je tweede geboortedag, 14 mei 1992. Ja. En dan moet je eigenlijk ook nog even vertellen wat je doet elke 14 mei. Ja, ik heb op die gebouwen hingen natuurlijk vlaggen van de VN als teken dat wij daar hoofdkwartier hadden. En omdat wij uiteindelijk het hoofdkwartier hebben teruggetrokken en de legering gecombineerd hebben, dat is een ander verhaal nog, op de werklocatie, was een van die vlaggen niet meer nodig. En ik heb de vlag van het Rainbow Hotel meegenomen. En die hangt elke 14 mei bij mij in de mast. Wat goed. Ja. Om te vieren dat je... Dat ik er nog ben. Dat je er nog bent. En ja. Uiteindelijk is, is iedereen daar veilig weer... Ja, dat is echt een wonder. Er zijn uiteindelijk 7 mortiergranaten en 2 tankgranaten zijn er op dat pand afgevuurd. Een aantal op de parkeerplaats en een aantal echt het pand in. Als je de foto's daarvan ziet, dan zie je echt de verwoestingen die dat... De enige gewonde die we hadden was een Keniaanse militaire waarnemer die wat glassplinters in zijn oog had. We zijn echt door het oog van de naald gekropen daar. Ja. Ja, dat had echt veel erger kunnen zijn. Ja, en dus dat Rainbow Hotel werd aangevallen en daar zaten eigenlijk alleen mensen in vanuit die VN-vredesmissie. Ja. Ja. Maar waarom is dat voor jullie nog later duidelijk geworden? Nee. Nee. Waarom dat dan het doelwit was? Nee, er zijn allerlei scenario's die je daar los kunt laten. Kijk, in een oorlog is het eerste wat in een oorlog sneuvelt, is altijd de waarheid. Het kunnen de serven zijn die gewoon slecht ingeschoten zijn. Hè? Dus ja, met mortiergranaten en artillerie schiet je zeg maar in. Hè? Dus de eerste die komt, je meet hem wel in. Maar als hij niet goed komt, dan moet je even wat bijstellen. Dan raak je alsnog die doel. Mm-hmm. Maar het is een beetje natuurlijk een raar verhaal als je uiteindelijk 5 voltreffers krijgt. En nog 2 tankgranaten naar binnen. Een ander scenario is dat de Bosniërs het hebben gedaan om de VN ervan te verwissen van je moet hier blijven. Wij hebben net zoiets nodig als er in Kroatië, waar jullie eigenlijk hiervoor zaten, namelijk een vredesmissie. We moeten het niet uit de hand laten lopen. Het is al uit de hand aan het lopen, maar laten we zo snel mogelijk een wapenstilstand afsluiten. Ja. Ja, ja, want het doel natuurlijk van die vredesmissie voor jullie was ook om, nou ja, in ieder geval die vrede te bewaren en niet het verder te laten escaleren. Nee. Maar ja, in zo'n situatie lijkt me dat vrij moeilijk. Kijk, op dat moment is het veiligheid voor het eigen personeel, dat gaat voorop. Ja, ja, ja. Nu hebben jullie dus allebei zo'n levensbedreigende situatie eigenlijk meegemaakt. Maranke, jij hebt heel veel andere veteranen ook gesproken. Merk jij dan dat mensen daar eigenlijk later ook nog... Nou, misschien met een op terugkijken van... oh, wat is me daar overkomen? Zeker. Ja, absoluut. Ja, je merkt ook gewoon dat er ook heel veel mensen zijn die... Ja, die me benaderden juist om hun verhaal te vertellen. En ja, soms deed de veteraan ook gewoon echt met tranen in zijn ogen ook gewoon open. Ja. Want Dick en Wim, gingen jullie daarheen met het besef dat het zo ja, toch wel uit de hand zou kunnen lopen? Dat jullie ook zelf zo in gevaar konden komen? Daar sta je niet bij stil. Nee. Nee, het zeker niet als je met het idee gaat dat je een vredesmissie gaat uitvoeren. Precies, ja. En nou is een vredesmissie natuurlijk niet zo dat het een soort van vakantie is. Hè. Er zijn wel meer vredesmissies in de wereld, ook in die tijd. Hè. Noem bijvoorbeeld UNIFIL in Libanon, Israël. Daar gebeurt natuurlijk ook, eigenlijk gebeurde toen ook altijd wel wat. Maar niet op de schaal zoals dat in Joegoslavië of de voormalige Joegoslavië gebeurde. Ja, en ik wil straks graag met jullie ook doorpraten nog over wat de impact ook nu nog op jullie is eigenlijk van die tijd. Maar hebben jullie destijds al wel eens getwijfeld aan van ja, doen we er wel goed aan om hier te zijn? Wim? Nee, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Nee, ik denk dat het heel goed is dat we er zaten. Mm. En ja, wat Dick eigenlijk al bij zijn inleiding zei, hè, dat je het idee hebt dat je een bijdrage kan leggen. Kijk, wij zijn natuurlijk een vredesleger in Nederland. Met het idee van als het echt een keer uit de hand loopt tussen het NATO en het Warschau-pact, ja, dan is er geen houden aan. Maar ja, je bent jarenlang bij het trainen, aan het oefenen. En dan word je eindelijk eens een keer, mag je doen waarvoor je jarenlang bezig bent geweest. Ja, dat. Daar doe je het allemaal daar voor. Daar doe je het voor, ja. Ja. En dan wil je dus echt dan wil je dus die bijdrage kunnen leveren. Ja. Ervaarde jij dat ook zo, Dick? Het was voor het echie. Ja. Maar ook dan gelijk wel echt voor het echie. Ik bedoel, het kostte je bijna je leven. Terwijl je op vredesmissie bent. Ik kan me voorstellen dat nogmaals, dat niet... Nogmaals, op het moment dat je weggaat, sta je daar niet bij stil. Hmm. En op het moment dat je overkomt, ja, dan ga je bepaalde dingen wel afvragen. Ja. Wat vraag je dan af? Kom ik hier wel even vandaan? Ja. En als je vervolgens met een kort verlof naar Nederland gaat... dat er in mijn bureautje lag een brief. Had ik opgesteld. Die was verzegeld. Oké. Voor als jij er niet meer zou zijn. Als ik het niet zou navertellen wat ik na wilde laten. Ja. Je bent 20 en je maakt een testament op bij wijze van spreken. Dat is niet normaal. Ja, Maranke? Ja, je moet ook bedenken dat de wegen daar je kon daar ook gewoon niet veilig met de auto even ergens omheen rijden of zo. Hè? Mm-hmm. Want in de bermen lagen gewoon mijnen. Hè? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Eén keer ben ik naar Zagreb toegereden vanuit Sarajevo. Was dus in die eerste anderhalve maand. En soms wordt er dan als een chauffeurwissel gedaan. Dus dan kreeg ik een chauffeur mee. Die was nog niet in het operatiegebied geweest. En ze reden Bosnië in. Terug op weg naar Sarajevo. En er was een checkpoint en daar lag een mijnenplank. En dat is een plank hout met daar liggen allemaal antitankmijnen. Die zie je dus gewoon op de weg liggen. Er lagen er twee, die kun je dan met een touw wegslepen. En toen zei hij, maar er stond geen bemensing bij. En je moet ook niet aan zo'n ding gaan lopen trekken, want die kan geboeptrapt zijn, dus dat is allemaal heel onhandig. Oh, zegt hij, ik rij wel even over het gras heen. Want daar zag je niks liggen. Nou ja, jij had het net over je vader niet over gras durfde te lopen. Ik zei tegen hem, nou, het feit dat je daar niet ziet liggen wil niet zeggen dat ze niet onder de grond liggen. Hè? Dus blijf hier maar gewoon even staan. Is misschien iets veiliger. Ja. En de keren dat je bijvoorbeeld een pistool... ik ben gegijzeld geweest. Je hoofd aan krijgt. Ja. Dus ik ben op een gegeven moment bij een checkpoint. Heb je een pasje en je hebt je persoonlijke bewapening. Ja, wij moesten erdoor. En ja, ze wilden ons niet doorlaten. Ja. He, wij zijn VN, dan ga je een beetje bluffen. Ja, ja, toen moesten we mee. En dat was niet vrijwillig. Dus ik ben een halve dag vastgehouden geweest met mijn chauffeur. Ja, ja. Maar ja, toen wist je nog niet dat het een halve dag zou zijn. Nee, als je eraan begint niet. Nou, we gaan zo verder praten ook over jullie thuiskomst weer na de dienst en de nasleep ervan. Eerst nog tijd voor muziek. Universal Soldier van Donovan gaan we naar luisteren. Dick, dat is jouw nummer. Waarom? Ja, de universele soldaat. Ja, dat spreekt voor zich. Bestaat die? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. He's 5 foot 2 and he's 6 feet 4. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. Universal Soldier van Donovan. De Nacht van EO. Militairen Wim van Rooyen en Dick Uitbeiersen waren samen met duizenden andere Nederlanders onderdeel van de VN-vredesmissie in het voormalig Joegoslavië. Zij zijn hier in de studio en ook Marianke Pater is hier. Zij tekenden hun verhalen en die van nog tientallen andere veteranen op. Ja, we hadden het net over jullie missie. Een hele enerverende belevenis. Ja, Dick, voor jou was dat 10 maanden. Wim, hoe lang was het voor jou allemaal? 6. 6 maanden. Ja. Nou, het moet als veel langer gevoeld hebben, lijkt me. Of... Nee, het vliegt voorbij. Oh, het vliegt voorbij. Ja. Oké. Ja, ja, dat is op zich positief. Maar... Ja. En op een gegeven moment mogen jullie natuurlijk weer naar huis. Hoe voelde dat om daar te vertrekken, Dick? Heel vreemd. Ja, want het ik was nog. Ik wilde blijven, maar dat mocht niet. Oké. En waarom mocht dat niet? Men vond dat 10 maanden lang genoeg was. Oké. Maar jij had nog wel even willen blijven? Ik had met alle plezier nog 6 maanden extra getekend. Oké. En dat mocht dus niet. Dus ja, je werd dan toch zo hup het vliegtuig weer ingezet. Ja. Voelde dat dan ook wel pijnlijk? Dat je dacht, ja, hallo, ik wil hier gewoon blijven. Je bent militair, dus je volgt je orders. Ja. Je krijgt een order om naar huis te gaan en dan heb je maar te gehoorzamen. Ja. En dan ga je. En dan ga je. En hoe kom je dan thuis? Met wat voor gevoel? Onafgemaakt. Ook omdat het natuurlijk allemaal nog bezig was. Het was nog steeds onrustig. Ik bedoel, de oorlog was nog gaande. De oorlog was nog gaande. Het is een onafgemaakt gevoel. En gewoon vreemd. Wat Marank ook zegt. Je loopt niet over het gras heen. Met oud en nieuw. En dat is nog steeds het geval. Harde knallen. Ben ik geen fan van. Nee. Ja, je bent wel op een bepaalde manier getekend door je uitzending. Ja, door die 10 maanden. Dat hou je levenslang eigenlijk nog bij je. Absoluut. Ja. En Wim, voor jou, hoe was het voor jou om weer naar huis te gaan? Ja, ik sluit me aan met Dick. Het werk is nooit af. Dus dat is de reden waarom je daar eigenlijk heel graag zou willen blijven. Ja. Misschien dat je zelfs kunt zeggen dat de situatie toen wij weggingen eigenlijk nog wel slechter was dan toen we er kwamen. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Hè. Je wilt de boel een beetje beter achterlaten. En tegelijkertijd, ja, je weet gewoon dat er een rotatieschema is. Er komen gewoon gekwalificeerde collega's. Die nemen het werk van je over. Ja. En je weet ook niet hoe lang dit gaat duren. De verbindingsdienst in Nederland is niet zo heel groot. Dus de kans dat je er misschien, als het heel lang had geduurd, nog een keer een rotatie had mogen maken. Die zijn niet ondenkbaar. Dus ja, weet je, ik vond het ook wel prima om weer terug te gaan. Ja. Maar je laat wel allerlei mensen achter waarvan je denkt van ja. Ik ga terug naar het veilige Nederland. Hoe gaat het met jullie hier? Ja, en waren jullie ten tijde dat je weer thuis was... dus ook dan echt veel bezig met wat er daar gebeurde? Dick, was jij daar veel mee in het nieuws? Ik was redelijk politiek geëngageerd, dus ik heb het heel goed ben ik het blijven volgen. En hoe was dat om het vanuit Nederland te volgen? Ja, je bent op afstand. Ja. Zo'n onmacht misschien, wat je dan ervaart. Ik denk dat je het goed verwoordt, ja, onmacht. Ja. En Wim, voor jou, was jij er veel mee bezig toen je thuis was? Ja, ik heb ook alles gevolgd. Ja. Je bent in de voorbereiding, zijn wij ook echt meegenomen in hoe dat hele gebied in elkaar zit. Waardoor kon ontstaan, ga je echt flink de geschiedenis in. Maar op het moment dat je een onderdeel van die geschiedenis bent geworden, wil je ook kijken hoe het in de toekomst zich gaat ontwikkelen. En hoop je en natuurlijk dat het goed komt. Ja, maar goed, dus dan ben je thuis. Terug van die missie zit je weer in Nederland. Maar ja, bij Joegoslavië-oorlog denkt iedereen natuurlijk ook gelijk aan wat er gebeurt in Srebrenica. Dat was een paar jaar later. Ja, 3 jaar. Dus ja, jullie zitten dan thuis en je krijgt mee wat voor ramp zich daar eigenlijk voltrekt. Kunnen jullie nog herinneren hoe jullie dat ervaarden op dat moment? Nou ja, kijk, het idee om daar in Bosnië uiteindelijk ook infanterie te ontplooien is natuurlijk hetzelfde als dat waarvoor wij initieel beginnen, namelijk om een wapenstilstand te creëren en die te laten beveiligen door een internationale vredesmacht. Ja. Dat is uiteindelijk natuurlijk het idee geweest. Hè. En Srebrenica was dan een pocket, zeg maar. Het is een gebied, een afgesloten gebied, waar moslims met name woonden in overwegend Servisch gebied. Ja, een soort safe zone voor de moslims. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, we weten natuurlijk allemaal dat dat helemaal fout is gegaan daar. Ja, ja, want nou, 7000, 8000 moslimmannen zijn daar uiteindelijk geëxecuteerd. Ja. Dick, hoe was dat voor jou om in Nederland te zitten en dan dat nieuws mee te krijgen? Nou, ook woede richting de politiek. We zijn gewoon in de steek gelaten. Onze maten, daar. Ja. Die overtuiging heb ik nog steeds. En op welke manier zijn ze in de steek gelaten? Onvoldoende voorbereid, onvoldoende uitgerust. Met een politiek, militair gezien, onhaalbare missie. Ja. Ja, want de VN, dan zou je zeggen, nou, die kunnen wel wat. Een papieren tijger. Ja, ervaarde je dat toen ook al zo? Absoluut. En dat heb ik nu nog steeds. Ja, het maakt je denk ik wel gefrustreerd nog? Of? Dat is een heel groot woord. Oké. Ligt ja, kijk, weet je, wij doen ons werk daar. En zoals ik net al zei, wij gaan na 6 maanden of na 10 maanden ga je terug. Maar die mensen blijven met de situatie daarachter. Ja. Ja, oorlog, daar hoef ik niemand uit te leggen, is geen pretje. Nee. Dus op het moment dat je daar, zeg maar, weggaat, of dat je, en dat je dat dan volgt, en nou, dat zoiets gebeurt als wat er in Srebrenica is gebeurd, hè, en eens de onmacht die je voelt, dat je gewoon als militair niet een bijdrage zou kunnen leveren om die mensen waar je daarvoor zit, om die te kunnen beschermen. Ja. En ja, dat menselijk leed wat zich daar dan vervolgens afspeelt, dat grijp je natuurlijk bij de strot. Ja, en ja, in de beeldvorming is voor veel mensen, zoals ik zei, ja, is Srebrenica eigenlijk het eerste waar je aan denkt, als we het hebben over de Joegoslavië-oorlog. Hebben jullie daar ook veel last van gehad dat mensen jullie daar misschien ook op aankeken, als je vertelde dat je dus een veteraan was en in Joegoslavië hebt gediend? Wim, hoe was het? Ja? Nee, daar heb ik eigenlijk nooit last van gehad. Okay. Ja, weet je, het hele sentiment rondom Dutchbat is natuurlijk ook gewoon wel veranderd, hè? In eerste instantie natuurlijk de beelden van dat ze zelf uit het gebied kwamen en door de toenmalige kroonprins ontvangen werden met een militaire bevelhebbers in Zagreb en een soort feestjes om te vieren. De ontlading eigenlijk. Nou, daarna natuurlijk hoe ze vervolgens door de mangel zijn gehaald. Alsof zij degene zijn geweest die het veroorzaakt hadden bijna. Ja. En uiteindelijk toch de rehabilitatie zeg maar laten. Wat Dick eigenlijk al zegt, hè, een onuitvoerbare missie. De politiek iets bedacht wat militair gewoon niet haalbaar was. En ook nog eens een keer met veel te lichte middelen. En als blauwhelm ergens naartoe gestuurd. Terwijl daar natuurlijk een hele andere type inzet had moeten plaatsvinden. Ja, dus het... En het gebrek aan politieke lef. Hè, want nou ja, goed, als je luchtsteun aanvraagt, is het ook wel handig als je het krijgt. Ja. Dat zou dan wel fijn zijn. Ja. Maar dat, nog even los staan wat alle gevolgen waren geweest nadien. Hè, want dat zijn natuurlijk allemaal scenario's die je dan kan bedenken. Maar je wil iets en je krijgt het niet. Ja. Ja, dan is dit het gevolg. En Dick, heb jij het gevoel dat als je nu terugblikt op jouw uitzending daar naar Joegoslavië, dat jij in bepaalde opzichten bent veranderd? Ik ben veranderd. Ik ben daar heel snel volwassen geworden. Maar als ik terugkijk, ik zou het zo weer doen. Oké. Okay. En waarom zou je het zo weer doen? De saamhorigheid. De internationale contacten. En het toch, al was het maar een druppel op een gloeiende plaat die we toch hebben kunnen zijn. Ja, ja. En Maranke, jouw vader, die heeft daar natuurlijk lang gezeten in Joegoslavië. Zag jij dat hij veranderd was door de missie toen hij weer terugkwam? Ja, zeker. Eerste tijd, absoluut. Hm. Toen ik 19 was, ben ik met hem terug geweest in Sarajevo. Omdat we ook een poosje een Servisch meisje hebben opgevangen. Toen trok hij me nog echt aan mijn nek uit de berm. Omdat hij bang was dat er nog mijnen lagen. Hm. En wij zijn dus, zelf zijn we dus ook een paar jaar terug geweest. Om gewoon weer naar die plek toe te gaan. En je merkte gewoon dat hij het toen pas eigenlijk een plekje kon geven. Ja. Ja. En op welke manier merkte je dat hij dan ook als persoon veranderd was? Was hij stiller? Of? Zeker. Ja, het was ook gewoon, in het begin was het gewoon moeilijk om ook contact met hem te krijgen, hoor. Ja. Om echt met hem daarover te praten. En juist doordat ik met dit boek bezig was, hij is ook met heel veel interviews meegegaan. Ja. Begon hij ook zelf ook gewoon meer te praten over zijn eigen ervaringen. En je merkte dat het gewoon ook veel met hem deed. Ja, ja. En Wim, voor jou, ben jij door deze missie veranderd? Ja, ik ben het leven meer gaan waarderen. En met name de kleine dingen in het leven waar je geluk uit kunt halen. Dus op het moment dat het moment beschreven de dood een hand geeft en bedenkt dat het nog jouw tijd niet is. Ja. En dan kom je hier terug en dan denk je van ja, waar maken we ons af en toe druk over? Ja, als je ziet wat die mensen voor ellende meemaken of meegemaakt hebben. Dus aan de ene kant zeg maar voor jezelf dankbaar dat je er nog bent. En daarvan genieten. En tegelijkertijd ook denken van ja, maar waar maak ik mij hier nou druk om in vergelijking met wat die mensen voor ellende hebben? Ja, en een van de kleine dingen waar ik van kan genieten is de stilte. Ja. We hebben nog één liedje klaarstaan voor dit uur. En dat heet Enjoy the Silence. En waarom kan jij zo genieten van de stilte? Nou ja, toen wij in Sarajevo ontplooid werden, was het geen dag stil. Dus het begon met geweervuur. Als je die overal knut. Het was eigenlijk elke dag oud en nieuw. En als je dan een dag hebt dat het 's morgens gewoon stil is en je hoort de vogels fluiten, dan waardeer je dat echt. Dat is eigenlijk zo vanzelfsprekend aan de ene kant, en het is dan zo bijzonder op dat moment. Ja. Je hoorde Depeche Mode met Enjoy the Silence. Maranke, jij hebt dus deze verhalen van Dick en Wim opgeschreven. Het verhaal van je vader en nog vele andere. Waar kunnen mensen terecht voor het boek? Het heet Voor Altijd Verbonden. Ja, Voor Altijd Verbonden is verkrijgbaar via barankepater.nl. Maar ook in de boekhandel kunnen mensen hem bestellen. Via Amazon, bol.com, dus eigenlijk alle kanalen. En er is ook nog een podcast. Ja, klopt. En die is te krijgen, te zien, te beluisteren via het Nederlandse Veteraneninstituut. Ja, bedankt Maranke Pater, Wim van Rooyen en Dick Uitbeiersen. NPO Radio 1. 3:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het Gelderse dorp Puiflijk is een grote brand uitgebroken op een kippenboerderij. Een schuur met 50.000 kippen vloog rond middernacht in brand en is in vlammen opgegaan. Alle kippen zijn dood. Door de harde wind verspreidde de brand zich snel.

NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump gaat in beroep tegen zijn uitsluiting van de voorverkiezingen in Maine. Dat zeggen zijn advocaten. Trump mag in die staat niet meedoen aan de voorverkiezingen vanwege zijn rol in de Capitoolbestorming in 2021. Volgens de advocaten is de toezichthouder in Maine als democraat bevooroordeeld en is er onbetrouwbaar bewijs over Trumps rol in de bestorming. Eerder sloot het Hoge Rechtshof van Colorado Trump uit van deelname. Naar verwachting wordt ook dat besluit aangevochten. De voorzitter van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard, Claudine Gay, treedt af. Ze kreeg veel kritiek, zo zou ze niet voldoende hebben opgetreden tegen antisemitisme op de campus. Met ruim 6 maanden is Gay de kortzittende voorzitter van Harvard ooit. Storm Henk heeft op veel plekken voor schade en overlast gezorgd. Op Schiphol moesten een aantal vliegtuigen gisteravond een doorstart maken en treinen liepen vertraging op. In Vlissingen en IJmuiden was het een uur lang windkracht 9. Onder meer de politie in de regio Rijnmond kreeg meldingen van weggewaaide zonnepanelen. In Amsterdam adviseerde de brandweer alle inwoners binnen te blijven en uit te kijken voor vallende dakpannen of bomen. In het Gelderse dorp Puiflijk is een grote brand uitgebroken op een kippenboerderij. Een schuur met 50.000 kippen vloog in brand en is in vlammen opgegaan. Alle kippen zijn dood. Door de harde wind verspreidde de brand zich snel. Een schuur ernaast met nog eens 50.000 kippen wordt nat gehouden, zodat het vuur niet overslaat. Volgens een woordvoerder is er geen asbest aanwezig. Omwonenden van de kippenboerderij wordt wel aangeraden hun ramen en deuren dicht te houden. Het weer. Het waait flink vanuit het zuidwesten met af en toe een bui. De wind is boven land krachtig en aan zee stormachtig bij een graad of 9. Komende dag ook regen met kans op onweer. En het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is 2:04. Sophie van den Toren. De nacht van EO. 53 jaar geleden liepen John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr, oftewel de Beatles, voor de laatste keer de wereldberoemde Abbey Road Studio in. Ze namen hun laatste single op. Over de opname van dat laatste nummer, de spanningen tussen de bandleden en de muziek nu hoor je straks meer. Maar eerst gaan wij nog terugkijken op het politieke jaar van 2023. Want wat waren de belangrijkste spins en frames? Nou, Julia Wouters en Raymond Mens bespreken dat met presentator Thijs van der Brink in podcast De Spindokters. En daar komt van alles voorbij. De val van het kabinet, de winst van de PVV, de strategie van de VVD, de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA en de opkomst van Omtzigt. 2023 was een bijzonder politiek jaar. Het was daarom geen straf om in dit jaar een kleine 40 afleveringen te maken van deze podcast, toch? Nee, helemaal niet. Heerlijk. Totaal niet. In deze laatste aflevering van dit jaar blik ik nog één keer terug op wat er allemaal gebeurde met het illustere duo Julia Wouters en Raymond Mens. En ik zeg er altijd bij, Julia, jij was politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. En jij was communicatiestratege bij de VVD. Het is gewoon goed dat de mensen dat weten en blijven weten. Nee, ik krijg daar vragen over waarom ze dat nog steeds zeggen. En van fans van mij, van waarom ze er dan niet, waarom er niet bij gezegd wordt dat ik een boek heb geschreven. En, nou, die zit hier niet vanwege je boek. Precies, dat leg ik ze dan ook uit. Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat nog Raymond, nog ik neutraal ben. Dat we alle twee ook ervaring op achtergrond hebben. We weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Ja. En daarom is het goed dat het er elke keer bij genoemd wordt. Maar wel belangrijk te zeggen, dat geldt voor jou en voor mij. We zitten hier niet met een agenda. Nee. Dus natuurlijk is iedereen een beetje gekleurd, maar we proberen objectief te duiden wat er gebeurt. Het is wel fijn dat het weer een keer gezegd wordt. Ja, ja, zeker bij een jaaroverzicht. Zoals jij het altijd noemt, spinologisch, hè, is dat ook niet heel moeilijk. Want iets is een goede of slechte spin, of je nou van Geert Wilders of Frans Timmermans komt. Goed dat jullie er zijn. Om in de stemming te komen van een jaaroverzicht of in een terugblikmodus, gaan we luisteren naar een schitterend politiek jaaroverzicht gemaakt door Guido van Dijk. Yay! Vanavond is er opnieuw een overleg over asiel en migratie, nadat de vier coalitiepartijen het daar gisteren niet eens over konden worden. We hebben goede gesprekken, echt waar. Als we dachten dat we nu niet uit konden komen, dan gingen we daar morgen niet nog tijd aan besteden. Het kabinet Rutte 3 is zojuist gevallen. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Daar is heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een

15. Maar onderbreek Julia is om elke halve zin. Ja, nee. Dat is ook fijn. Klopt, dat is een dossiertje gewoon. Ja, maar het is ook wel eens 24 geweest. Als hij rond... Ja, dat is waar, ja. Als hij rond de 20 zetels ongeveer schommelt, maar daar blijft hangen, omdat men denkt van, nou ja, god, hij komt waarschijnlijk niet in de regering. Ja, dan open je natuurlijk de sluizen als het idee is van, hé, dat komt hij misschien wel. En dat heeft hij zelf helemaal gedaan. Dan kom ik terug bij Nieuwsuur door letterlijk te zeggen, ja, ik zet het in de ijskast. Okay. Ik wil nog twee argumenten toevoegen waarom het voor de VVD echt een hele slechte strategie is. We hebben geen tijd meer voor. We kunnen er ook één doen. Het zijn de korte. Als je kijkt naar Europa, dan is het eigenlijk altijd zo dat als een rechtse partij om de extreemrechtse stem de wind uit de zeilen te geven, die agenda over gaat nemen, dat het nooit goed uitpakt. Hmm. Dan gaan mensen voor het origineel stemmen. Want je gaat dus iets belangrijk maken wat in betere handen is bij de echte extreemrechtse partij. En het andere is, ze hebben de discussie, de interne discussie tussen de liberale tak en de meer volkse rechtse tak, die sinds Rita Verdonk eigenlijk keurig netjes met de mantel der liefde was bedekt. Door Mark Rutte. Ja, die is nu weer in volle hevigheid losgebarst. Ja. En dus ik denk, en je ziet dat ook in de peilingen nu, de VVD had er nog 24 zetels, maar staat er nu alweer veel lager. Die partij gaat zichzelf helemaal opvreten. Oh, dat is interessant, want dat is een luisteraar, Maurits van der Bok, die vraagt, betekent dit na het einde van het CDA ook het einde van de VVD? Nou, het einde van het CDA is er nog niet. Ik geloof heel erg in de doorstart. Okay. Maar in hele zware tijden, ja. Ja, zeker. En ook, zie je dat ook zo? Staat de VVD voor zware tijden? Ja, dat wel. Maar dat is wat anders dan dat het einde is. Want ik zeg, ik ben hier als VVD-lid ontzettend kritisch steeds op mijn eigen partij. Maar er is ook wel een stemmetje in mijn hoofd. Dat denk ik, weet nog wel, toen Rutte als partijleider van de VVD werd aangewezen. Toen noemde Frans Wijsglas hem continu het jongere broertje van Wouter Bos. Ja. We weten allemaal hoe dat gelopen is. Ja. Dus we moeten ook niet te snel oordelen, maar nu gaat dat niet goed. Maar ik, ja, kijk, wat ik altijd bij mezelf denk is, ik zal het kort houden. Heel graag. Dat moet je weer onderbreken. Ja, dat willen we natuurlijk niet hebben. Nee. Zeker niet in deze mooie eindejaarsuitzending. Ja. Mag je dan minder onderbreken? Zeker. Dat zou ik wel, ja. Ik onderbreek jullie ook een stuk minder vandaag. Doe maar. Wat je ziet al, dat was natuurlijk al sinds de opkomst van Pim Fortuyn, is dat die oude ideologische scheidslijnen niet langer bestaan. Of in ieder geval veel minder relevant worden. En kiezers zitten veel minder in hun eigen ideologische hoekje. Maar die beoordelen politici meer op een pragmatischere wijze. Namelijk, natuurlijk heb je een zienswijze op de wereld, maar vooral wat werkt er wel, wat werkt er niet. Er veel losser en dus komt het CDA in een andere rol terug, omdat Pieter Omtzigt zich het heeft over een nieuw sociaal contract. Ja. Er is ruimte voor Geert Wilders daarin. En de VVD zal daarin ook een verhaal moeten hebben. Ja. Maar jij bent wel grappig dan, want je bent lid van de VVD. Ja. Heb je in de podcast gezegd wat je hebt gestemd? Nou, ik dacht, ik laat het even in het midden. Maar iedereen weet dat ik niet enthousiast was over de VVD. Dus misschien heb je niet op ze gestemd, maar je blijft wel lid. Ja, dat wil ik nog wel wat over zeggen. Want dat vind ik dan wel grappig. Ik vind het fijn dat je dat vraagt. Want ik had ook bij andere programma's vandaag in Zuidvrijdag nog, waarom ben je überhaupt nog lid? Want ik ben kritisch nu op die club. Maar wat is dan het alternatief? Dus moet ik, als ik het ergens niet mee eens ben en vind dat het nu niet goed gaat, moet ik dan mijn lidmaatschap opzeggen? En dan bel ik bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij Geert kan het niet, maar dan bel ik Pieter Omtzigt. En dan zeg ik, mag ik lid van jouw partij worden? En dat gaat dan gewoon doen. En dat gaat dan 5 jaar goed. En dan doet hij een keer wat waar ik het niet mee eens ben. En dan moet ik mijn lidmaatschap weer opzeggen. Nee, maar als dat je is heel trouw voor de moderne kiezer. Maar niet zozeer trouw als het is. Ik doe het ook in mijn eigen belang, want ik heb zelf ook veel aan de VVD gehad en ik heb daar ook gewoon vrienden. Als de VVD iets zou doen wat ik absoluut onverdedigbaar vind, diep van binnen, dan zeg ik mijn lidmaatschap op en dan hoor je het als eerste. Maar dat is het niet. Ik vind dat dit een hele onverstandige koers is en ik ben het er vooral niet mee eens, omdat de kiezer wat anders is beloofd. Het feit dat men allemaal advertentieruimte inkoopt, dat geeft wel aan dat ze vinden dat ze wat uit te leggen hebben. Ze proberen iets recht te maken wat krom is. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn lidmaatschap opzeg. Duidelijk. Ik zeg daar wat van en dat doe ik in de VVD-zaaltjes. Ik ga je gewoon onderbreken. Ja, maar goed, ik wil het even goed uitleggen. Want ik krijg die vraag namelijk vaker. Ja, en ik vind het een belangrijk onderwerp. Helemaal ook combinerend met wat je eerst zegt. Hè? Dus hoe kiezers zich bewegen. Ik geloof heel erg, en dat heeft zich nog helemaal niet uitbetaald deze keer, maar ik geloof juist heel erg in een ideologische revij. Er is nu voor de echte liberaal geen enkele partij meer. Als de D66? Ja, maar die zijn toch partij op een andere manier weer liberaal. Dus de rechtse liberaal, dus de oude VVD'er, veel blijven nog. Daar heb ik jou maar voor het gemak niet onder geschaard, maar zeg maar de type Ed Nijpels. Wijsglas, zeg maar de Dijkstal Vleugel. Vleugel. Heel veel van die mensen hebben geen idee meer op welke partij ze moeten stemmen. Daar zit een enorm gat. En Henri Bontebal heeft 5 zetels gehad. Maar je ziet ook dat ook het CDA denkt... oké, wat is onze beste kans voor een doorstart... is wel echt gewoon weer die ideologische wortels liberaal. Terugvinden. Niet nee, liberaal. Maar die is zijn eigen leren. Ja. Ik geloof ook dat de kans voor links zit er weer in... dat je een spoorboekje geeft van oké, wat het probleem ook is... waar zullen wij... onze beleid op afstemmen, dat je juist wel weer teruggaat... naar die ideologische wortels en dat je die in een nieuw, modern jasje steekt in taal. Tenminste bedankt dat jullie hier wilden zijn het hele jaar. Graag bijna 40 keer, las ik net. Je luisterde naar een aflevering van de EO-podcast De Spindokters. In je favoriete podcast-app vind je daar regelmatig nieuwe afleveringen... over de politieke gebeurtenissen. Some say it's never fair. Some say it makes it worthwhile. Others say it's a spark behind the smile. But I say there is nothing in the world like love. It's proven day by day that it's what this world needs. To understand, some say it's in the master's plan, some say it's special kind of high now, some say that love will make you cry. A special kind of high now. Some say that love will make you cry, but I say there is nothing in the world like love. Yeah, yeah, I say no, no, no, nothing in the world like love. Nina Simone met Some Say. De nacht van EO. Op 3 januari 1970 liepen de leden van de Beatles de Abbey Road Studio in... voor de opname van het laatste nummer van hun laatste album. Ron Bulters is voorzitter van de Beatles fanclub Nederland. Goedemorgen, Ron. Een hele goede morgen. Hallo, fijn dat we jou even kunnen bellen. Hey, vandaag 53 jaar geleden... Toen gingen ze dus hun laatste single opnemen, de Beatles. Over welk lied hebben we het dan? Nou, we hebben het over het laatste nummer, I Me Mine. Wat geen single was, maar wel op het album Let It Be terecht zou komen. John Lennon was er overigens al niet meer bij. Die was in Denemarken, maar had eigenlijk al gezegd dat hij de band had verlaten. Ja. Maar ja, dat nummer zat in de film Let It Be... Ja, en alle nummers die in de film zaten wilden ze ook op het album. Ja. Dus George, Ringo en Paul doken de Abbey Road Studios in om I'm In Mine op te nemen. Nou, was niet ongebruikelijk hoor, dat Lennon sowieso bij nummers van George Harrison... die was hij wel vaker niet in de studio aanwezig. Dus die werden vaak wel met z'n drie opgenomen hoor. Ja, zullen we eens even een klein stukje luisteren? We horen hem al een beetje op de achtergrond. I'm In Mine... En Ron, waar gaat dit nummer dan over? Nou ja, er wordt heel vaak gezegd dat het toch wel over de situatie ook rond de Beatles gaat. Hè. Het ging allemaal om ik in de band. Mm. En het was eigenlijk misschien wel een soort steek naar Paul McCartney. Ja, over de egocentrische houding binnen de band. En je noemde de film al, Let It Be. Maar die film die was alweer eerder uitgebracht dan dat dit album uitkwam, hè? Nou ja, kijk, ze ging al een jaar eerder, op 2 januari 1969... de Twickenham Studios in, de filmstudio's, om een film te maken. En dat was eigenlijk de bedoeling dat ze een optreden zouden geven. En die film lag al min of meer klaar op de plank. Maar ik durf niet helemaal precies te zeggen wanneer de première van de film was. Maar het was wel rond die tijd. 1969 volgens mij. Ja, hebben ze hem in ieder geval opgenomen. Ja. Ja, en je noemde al van, ja, het gaat dus eigenlijk ook over die relaties tussen de bandleden van de Beatles. Want kan jij omschrijven hoe het er in die jaren aan toe ging binnen de band? Het grappige was dat ze Let It Be dan, toen nog Get Back geheten, in 69 opnamen. Toen liep Harrison al weg, boos tijdens de opnames, na een ruzie met McCartney. Nou, die hebben ze toch weer terug weten te halen. En toen hebben ze Get Back afgemaakt, maar ze wisten niet zo goed wat ze met dat met die opnames aan moesten. Dus eerst is nog Abbey Road opgenomen. En toen leek de situatie toch wel weer te verbeteren. En misschien dat ze nog wel zouden opnemen. Uiteindelijk moesten ze wat met die film en die opnames. Dus ze hebben het op deze manier afgemaakt. Maar ja, John had al aangegeven dat hij eigenlijk de band wilde verlaten. Oké. Maar die had ook wel weer om kunnen draaien. Want Lennon was erg wispelturig. Maar ja, het was uiteindelijk Paul McCartney die de band in april de nek omdraaide. Ja, ja, precies. En het nummer is vrij kort waar we het over hebben. Maar ja, duurde de opname dan dus ook niet zo heel lang? Nou, ze namen die 16 opnames ongeveer op. In ieder geval de basistrack. Het duurde maar 1,5 minuut inderdaad. Maar uiteindelijk heeft Phil Spector, de producer, het opgerekt door gewoon een compleet refreintje te herhalen. En toen duurde het meer dan 2 minuten en er werden nog wat strijkers aan toegevoegd. Kijk, zo makkelijk kan het ook zijn. Zo kun je hem ook verleggen, ja. Ja, precies. Gewoon nog een extra refreintje, hoor. Ja. En er kwam dus nog een orkest bij. Nou. Ja, daar kwamen nog wat violen bij. En iets waar McCartney ook allemaal niet heel gelukkig mee was met de productie van Phil Spector. Nee. Die wilde gewoon de kadertracks. En die was niet bepaald te spreken over het feit dat met name op de Long and Winding Road ineens een dameskoor en een harp te horen waren. Ja, het is niet heel erg Des Beatles. Ja, toch werkten ze wel vaker samen met orkesten. Dus dat viel ook wel weer mee. Okay. Maar het was meer het feit dat hij waarschijnlijk gewoon niet van tevoren daarin gekend was. Dat hij daar een probleem mee had. Nee. En wat vind je zelf van het nummer? Ik vind I'm Me Mine een van de betere nummers, eerlijk gezegd, nog van Let It Be. Ja, ik vind het altijd een fijne, fijne rocker. Ja, want het is inderdaad, het maakt dus onderdeel uit van het laatste album. Wat is een beetje de algemene sfeer van dat laatste album? Ja, het is een goed album, want de Beatles leverden nooit rotzooi af. Maar het komt niet in mijn top 5 voor, nee. Nee? En ik denk bij heel veel fans niet. En het album heeft wel weer een herwaardering gekregen. Met name door de film van Peter Jackson, de documentaire. Ja. Over de opnames die bijna 8 uur duurde. En daarna zijn mensen toch wel weer wat meer in Let It Be gedoken. Maar ja, het was toch wel meer het feit van, ja, we zitten met die filmopnames en er moet nog een album komen. Dan dat men echt meer wist wat men ermee wilde doen. Ja, en jij zegt het zit niet in mijn top 5 van de albums. Wat is voor jou je nummer 1 album? Oeh, het album wat in 68 voor Get Back, het schuilensteven die werd opgenomen, de White Album. Oké, kijk. Dat is toch wel... De White Album. Als je ergens de veelzijdigheid van de Beatles wil horen, ja, dan ben je op dat album goed. Zit je met allemaal album goed, want daar doen ze zo'n beetje alle stijlen die ze in hun mars hebben. Ja, ja. En afgelopen jaar kwam er ook nog weer nieuwe muziek uit van de Beatles. Het nummer Now and Then. Kunnen we ook even een stukje van horen. En dat terwijl de band niet meer bij elkaar is. Hoe zit dat? Ja, er lag nog steeds een demo op de plank waar ze in de jaren 90 al aan hadden gewerkt. Toen hebben ze nog 2 andere nummers uitgebracht, Real Love en Free as a Bird. Maar ja, men kon dat nummer toen niet helemaal goed krijgen, met name door de techniek. Als je Paul McCartney moet geloven, want George Harrison was minder enthousiast over het nummer. Maar hij had wel al gitaargedelen opgenomen. Ja, en zo hebben we toch met wat techniek en AI, waar de stem en de keyboards van elkaar losgetrokken konden worden en verbeterd konden worden. Ja, is daar een nieuw nummer uit gekomen? Is het, nou ja, het allerlaatste Beatle-nummer, en dat moet geloven, wat ooit uitgebracht had worden. Ja. Met behulp van AI dus. Ja, maar dat is niet zo dat ze nou daar hele nieuwe dingen mee hebben verzonnen. Ze hebben met name gewoon de track schoon kunnen maken en de stem los kunnen trekken en de piano van Lennon en alle ruis weg kunnen halen. Ja, en vind je dit nou ook echt nog een Beatles-nummer, zoals de Beatles voor jou zijn? Ja, het gekke is dat het je toch weer bij je strot grijpt als je het voor het eerst hoort. Dus ik vind het een heel mooi slotakkoord. Ja. Niet het beste nummer wat Lennon ooit geschreven heeft. En dat was nog niet af. Maar gelet op het feit wat er nog lag qua demo en wat men ervan gemaakt heeft. Ja, het raakt je toch weer emotioneel. En niet alleen mij, maar het werd een nummer 1 in Engeland. Dus ja, dat is deels misschien nostalgie. Ja. Maar het is ook wel echt een goed nummer hoor. Ja, en dit zou dus volgens de bandleden die nog leven dan ook echt het laatste nummer zijn. Ja. Is wel jammer. Ja, maar ja, voor een band die toch al meer dan 50 jaar uit elkaar is, is het een wonder dat er überhaupt nog een nieuw nummer uit komt. Dit was eigenlijk al een cadeautje. Dus in dat opzicht, ja, denk ik dat we blij mogen zijn dat het er is. Ik vind het een mooi slotakkoord. En ja, wie weet, komt er over een jaar toch weer wat nieuws uit. Maar ja, er ligt geen demo meer van Lennon waar nog wat aan toegevoegd is door Harrison. Dus het wordt, ja, dan moeten we echt terug naar de archieven uit de jaren 60. Ja, ja. Ja, en dan ligt er alleen nog een experimenteel stuk op de plank, Carnival of Light. En dat zou nog ooit eens uitgebracht kunnen worden. Okay. Maar ja, dat is zo experimenteel dat je daar niet al te veel van moet verwachten. Oké, nou. En vandaag dus 53 jaar geleden dat het nummer I Me Mine werd opgenomen. Het laatste nummer in de Abbey Road Studio. Ben je daar overigens ooit geweest, Ron? Ja. Ja, een paar jaar terug toen de Analogues het album Abbey Road daar integraal live speelde. Stond ik op de gastenlijst en mocht ik daarbij zijn. En ja, dan voel je de magie van die studio, want met name in Studio 2, waar de Beatles het grootste gedeelte van hun oeuvre opnamen. Ja, ja, dat ziet er nog net zo uit als toen. Het is een beetje vervallen, eigenlijk zou je kunnen zeggen, want men heeft het nooit echt gerenoveerd. Maar dat geeft juist die prachtige studio en je voelt gewoon dat de Beatles daar ooit hebben gespeeld. Dat is toch wel een magisch momentje. Ja. Ja. Prachtig. Nou, hartelijk dank, Ron Bulters, voorzitter van de Beatles Fanclub. Here comes the sun, doo-doo. Here comes the sun, and I say it's all right. It's been a long, cold Here Comes the Sun van de Beatles. Hierna komt vroeg, maar eerst nog het nieuws van 5 uur. En volgende week zijn we weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Morgennacht dan hoor je de nacht van NTR op dit tijdstip. NPO Radio 1. 5 uur.